Wejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 marca, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Czesi mają zakończyć skrupulatne kontrole polskiego mięsa. Ustalenia w tej sprawie zapadły w Brukseli. Wydawca tygodników Wprost i do Rzeczy Michał Lisiecki na razie nie wyjdzie na wolność. Sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury. Działacz Stowarzyszenia Memoriał skazany na 4 lata łagru. Sąd w Czeczeniu zarzucił mu posiadanie narkotyków. Jest porozumienie w sprawie skrupulatnych kontroli polskiego mięsa, które są prowadzone w Czechach. O tej sprawie rozmawiali w Brukseli ministrowie rolnictwa Polski i Czech, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej. Ustalono, że w ciągu tygodnia Warszawa powiadomi, jakie działania podjęła po tym, jak w polskiej wołowinie wykryto salmonellę. Potem Praga ma zrezygnować ze szczegółowych badań mięsa. O wynikach rozmów poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Uzyskaliśmy zapewnienie, że 25 marca, kiedy przekażemy tę ostateczną wersję, tę uzupełnioną zrealizowanych zadań, tego samego dnia Czesi zniosą te nieadekwatne, nadmierne działania kontrolne, które noszą, jak komisarz określił, znamiona działań protekcjonistycznych. Cieszę się z tej rozmowy, że była wymiana zdań i te nasze działania są przez komisję akceptowane. Komisja Europejska uznała, że czeskie kontrole są nieadekwatne do zagrożenia i zażądała ich zniesienia. Wytknęła jednak także Polsce nieprawidłowości i poprosiła o działania naprawcze. Tym bardziej, że wykryta salmonella w partii wołowiny to kolejny problem po ujawnieniu informacji o nielegalnym uboju zwierząt w jednej z polskich rzeźni. Według ministra Ardanowskiego był to przypadek odosobniony, co wykazały kontrole w polskich ubojniach. Wydawca tygodników Wprost i do Rzeczy Michał Lisiecki zostaje w areszcie do czasu rozpatrzenia zażalenia, które złożyła prokuratura. Śledczy nie zgadzają się z decyzją wrocławskiego sądu, który zgodził się, żeby Lisiecki wyszedł na wolność po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Beata Makowska. Michał Lisiecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna wraz z innymi osobami ma być zamieszany w sprawę wyłudzenia prawie 29 milionów złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez wystawianie fikcyjnych umów i faktur. W ubiegły piątek na rozprawie aresztowej zatrzymanego sąd zadecydował, że jeżeli Michał Lisiecki wpłaci 500 000 złotych poręczenia, to areszt zostanie uchylony. Prokuratura jeszcze tego samego dnia zaskarżyła decyzję sędziego. Do rozstrzygnięcia skargi przez sąd Lisiecki pozostanie więc za kratami. Michał Lisiecki uważa, że zarzuty, które mu postawiono, są bezzasadne. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2017 roku. Do tej pory zarzuty usłyszało w sumie 19 osób. 5 jest w aresztach. Wśród nich syndyk upadłego przedsiębiorstwa Tomasz S. Podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ponad 200 kg haszyszu na czarnym rynku wartego 10 milionów złotych przechwycili pogranicznicy w Terespolu. Narkotyki przewozili samochodami kurierzy. Dwaj Rosjanie z dwóch grup przestępczych w aucie typu Smart zmieścili 84 kg haszyszu. O tej sprawie mówi szef lubelskiego oddziału prokuratury krajowej Maciej Florkiewicz. Obydwie sprawy są wciąż na etapie rozwojowym, ponieważ cały czas zmierzamy do tego, by ustalić całą hierarchię grupy, a przede wszystkim jej członków z wyższych stopni, co w tej sprawie nie jest łatwe, ponieważ głowy i szefowie tych grup to są obywatele Rosji. Zatrzymani Rosjanie usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania przemytu i posiadania dużych ilości narkotyków, za to w Polsce grozi do 15 lat więzienia. Sąd w Czeczeniu skazał obrońcę praw człowieka Ojuba Titijewa, działacza Stowarzyszenia Memoriał, na 4 lata łagru. Oskarżono go o posiadanie narkotyków. On sam i jego obrońcy mówią, że dowody sfałszowano, a sama rozprawa była farsą. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka uznały Titijewa za więźnia sumienia i zażądały jego uwolnienia. Więcej w relacji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego. Odczytywanie uzasadnienia wyroku trwało prawie 10 godzin. Obrona zapowiedziała złożenie apelacji. Adwokaci zamierzają walczyć o uniewinnienie Ojuba Titijewa, ponieważ jak twierdzą, oskarżenie ma charakter zemsty politycznej związanej z działalnością memoriału. Ojub Titijew oraz jego współpracownicy w ostatnich latach dokumentowali i ujawniali przypadki represji, mordów politycznych i prześladowań, do których dochodzi w Czeczeniu. Rosyjskie media niezależne przypominają, że poprzedniczka Titijewa na stanowisku szefa memoriału, Natalia Estemirowa, została uprowadzona i zastrzelona przez nieznanych sprawców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 22:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranne wiadomości sportowe przygotował je Adam Malecki. Bo czasu coraz mniej. Mecz z Austrią w eliminacjach Mistrzostw Europy zbliża się wielkimi krokami. Dziś piłkarze dotarli do Warszawy. Część z nich ćwiczyła na boisku w Wawrze. Trening najważniejszy jednak w pełnym składzie jutro, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Każde zgrupowanie charakteryzuje się tym, że jest mało czasu. Mecz już jest w czwartek, w środę wylot do Wiednia. Jutro jeden tak naprawdę prawdziwy trening przed meczem z Austrią. A trener Brzęczek myśli już tylko o Austriakach. Czy jest szansa, że w czwartkowym meczu postawi w podstawowym składzie na Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka? Raczej jeszcze nie teraz. Teoretycznie na pewno takie rozważania są, tylko kwestia podstawowa to jest ten czas, który mamy do dyspozycji. Na pewno jest to do zrobienia, do zrealizowania przy jakimś dłuższym zgrupowaniu, kiedy można przećwiczyć te warianty, bo musimy pamiętać o jednej takiej bardzo ważnej kwestii również, pewnej strategii, rozwiązań i brania pod uwagę tego, co się może wydarzyć na boisku, bo jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, wystawiamy całą tą trójkę zawodników w pierwszym składzie i w którymś momencie ta gra się nie układa, tracimy bramkę, przegrywamy to spotkanie. I co wtedy? I wtedy, jeżeli ściągniesz jednego z tych napastników przegrywając, no to wtedy nie do końca będzie to logiczne. Mecz w Wiedniu w czwartek o 20:45, o tej samej porze w niedzielę spotkanie na PGE Narodowym z Łotwą. Łotysze bardziej niż piłkę nożną cenią hokej na lodzie, a u nas właśnie w tej dyscyplinie drużyny walczą o wielki finał Mistrzostw Polski. GKS Tychy pokonał po dogrywce 3-2 Tatryski Podhale Nowy Targ i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 2-1. Czwarty mecz w czwartek. W Nowym Targu. W lidze siatkarek w 22. kolejce Legionowia wygrała 3-1 z BKS-em Bielsko-Biała, a to bardzo cenne zwycięstwo. Pokonując BKS, Legionowia utrzymała się w lidze i będzie walczyć o 9. miejsce z PTPS-em Piła. Odetchnęłyśmy z ulgą, przyznała Adriana Adamek. Musiałyśmy zostawić bardzo dużo siły na boisku. Dałyśmy siebie 120%, a jak nie więcej. No i bardzo się cieszymy, że nie będzie tych nerwów, tak jak było też w zeszłym sezonie i zostajemy bezpieczne na 10. miejscu. Będziemy grać w dwumecz z 9. miejscem, więc jesteśmy bardzo zadowolone, ale też na tą chwilę jesteśmy trochę zmęczone i potrzebujemy odsapnąć. Trwa drugie zaplanowane na dzisiaj spotkanie. Volley Wrocław gra z deweloperem Skyres Rzeszów, ale o wyniku tego meczu w serwisie sportowym kilka minut po 23. Zimna noc, na termometrach od 0 do plus 2. Jutro w ciągu dnia w Augustowie będzie 5 stopni, w Warszawie 7, we Wrocławiu i w Rzeszowie 8. I w nocy jutro pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie możliwe opady deszczu na wschodzie i w górach, także śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga. No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Serdecznie zapraszam. I posłuchajmy na początek, to jest Aretha Franklin, Think. Aretha Franklin, Think, czyli myśl, pomyśl. Dzisiaj tak się składa, miło, że jest Europejski Dzień Mózgu. I tak się miło składa, że mamy dzisiaj w studiu gości i to są państwo Borowie, tak? To odmieniacie się. Tak jest. Małgorzata Bora, Grzegorz Bora, państwo są coachami, trenerami, lekarzami, popularyzatorami wiedzy o mózgu. No i też się tak miło składa, że mamy bardzo ważną książkę, która się właśnie ukazała. Książkę profesora Stephena Kostlina. Drugim autorem jest Wayne Miller, który jest pisarzem. Napisali tę książkę razem. I ona opowiada właśnie o mózgu. Ale co ciekawe, dość to dziwnie się zaczyna. Sam tytuł jest dziwny. No bo gdybyśmy mieli sformułować definicję mózgu, no to pewnie, gdyby ktoś powiedział, że to jest taki organ, który składa się z lewej i prawej półkuli, lewa robi to, a prawa tamto, prawda? To nie jest jakoś egzotycznie, nie brzmi. To pewnie tak w świadomości powszechnej to mniej więcej by było coś takiego. A akurat autorzy tej książki piszą, też mówią o tym, że się ten mózg składa i to z dwóch części, ale nie z lewej i prawej, tylko z górnej i dolnej. I próbują to uzasadnić, to jest oparte na badaniach naukowych, między innymi właśnie Stephena Kostlina, który jest amerykańskim psychologiem, neuronaukowcem, no, w uproszczeniu, prawda? No to dlaczego to jest lepszy podział niż lewa i prawa półkula, górny, dolny? To jakoś brzmi dziwnie. Intuicyjnie widzimy ten podział lewa-prawa i on się tak utrwalił. A górny, dolny? Co to znaczy? Grzegorz Bora. Tak jest. Dobry wieczór. Tu chodzi... Debiut radiowy. Ja rozumiem. Chodzi głównie o to, żeby autor też wspomina o tym od razu na początku, że trzeba pamiętać, że ten podział na górny i dolny mózg dotyczy wyłącznie kory mózgowej. Kory, czyli tej najbardziej zewnętrznej części naszego mózgu. I w tej skomplikowanej strukturze profesor Kostlin wyodrębnił takie dwa obszary. Dolne, czyli to, co w skład tego dolnego mózgu wchodzą płaty skroniowe i płaty potyliczne. I górny mózg, płaty ciemieniowe i płaty czołowe. W ten dolny mózg też wyodrębnił dolną część płatów czołowych. To, tak jak pan powiedział, no, cała ta historia jest zbudowana na badaniach dotyczących mózgu. I profesor Koslin, w ogóle to jest ciekawa historia, jak psycholog natyka się na pewne badanie dotyczące mózgu i zmienia się jego koncepcja na to, jak to wszystko jest poukładane w naszych mózgach. On zauważył, że można uprościć w pewien sposób ten model naszego mózgu i ten dolny odpowiada bardziej za zbieranie informacji, rozpoznawanie kształtów, gromadzenie też, zapamiętywanie tych informacji, a ten górny za kojarzenie tych faktów, za planowanie, za układanie strategii. I według teorii pana profesora można różnie głęboko używać tych obu części. Jak zacząłem tę książkę czytać, tam jest nawet test taki, nie wiem, czy to się pewnie na antenie nie uda tego zrobić, prawda? Może, no ale spróbujemy, no coś zrobimy takiego, żeby też zrealizować tą, no, podtytuł jest interesujący, właśnie on wiele obiecuje, bo mówi o tym, cytuję, sprawdź w jaki sposób myślisz i naucz się robić to lepiej. Mhm. Jak zrobiłem sobie ten test, to się załamałem, bo wyszło na to, że ja jestem takim człowiekiem, o tych trybach jeszcze zaraz powiemy, mam nadzieję, poznawczych, że jestem taki, który używa mało dolnego i mało górnego. To jesteśmy razem. Prawda? Tutaj kluczowa rzecz jest taka, żeby od początku założyć, że każda typologia zakłada, że nie ma złego i dobrego, tak? To, o czym pan redaktor wspomniał, to jest, wynika z tego, że chcielibyśmy czasami widzieć się trochę inaczej niż w rzeczywistości. No ale wie pan, ale jak jest tak, że można używać i górnego, i dolnego w dużym stopniu, prawda, no to mamy, to jest jeden typ, o nich zaraz powiemy, no i można też na krzyż, no i ten czwarty zostaje taki bidny, jak się okazuje, jesteśmy obaj w drużynie, to trochę raźniej, że używa się słabo w niewielkim stopniu tego dolnego i górnego, no to i potem nagle panowie piszą w książce, że to właściwie nie ma lepszych i gorszych typów, ale to brzmi nie mało przekonująco. Może stworzymy jakąś grupę wsparcia, niech pan coś powie o tym typie najbardziej problematycznym, do którego należymy, a potem spróbujemy opisać te inne. Ten tryb to tryb adaptacji, czyli człowieka, który używa mózgu w taki sposób, że potrafi dopasować się w pewnym sensie do bardzo wielu różnych sytuacji. Myślę, że w ten sposób już zaczynam budować jakąś opowieść, która jest, buduje przewagę tego trybu nad innymi. Może się odnaleźć w wielu różnych sytuacjach, może się dopasować do wielu sytuacji. Być może to jest, tak jak tu profesor Koslin pisze, nasza urok. Misja życiowa. Tak, urok, który mamy wrodzony, a być może część z tego też już jest wyuczona. Pani Małgorzato, no to może o tych pozostałych trybach pani opowie. Wiemy, że jest ten tryb adaptacji, do którego my należymy i są jeszcze trzy inne. Tak, są jeszcze trzy pozostałe. Tryb działania, czyli wtedy, kiedy wykorzystujemy zarówno górną, jak i dolną część mózgu. Czyli tą od planowania i tą od obserwacji. Można powiedzieć, że tryb poznawczy, tryb działania to jest planowanie i weryfikacja razu efektów mojego planowania. Jeżeli coś się zmienia, ja to zauważam i zmieniam swój plan. To jest tryb działania i tak się składa, że akurat to jest mój plan. To pani. To jest mój tryb działania. Dokładnie. Natomiast później kolejnym trybem jest tryb obserwacji, gdzie wykorzystujemy głównie dolny mózg, czyli obserwacje, porównywanie do tego, co już mamy. Zaobserwujemy, na przykład jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i planujemy jakąś strategię, to warto posiadać osobę o tym trybie poznawczym, ponieważ ona porówna do naszą strategię do być może tych, które już mieliśmy, albo do strategii konkurencji. Czyli osoba, która funkcjonuje w trybie poznawczym obserwatora. No tak, korzysta z dolnego mózgu. Panowie autorzy, czyli Koslin i Miller, podają przykłady, możemy też spróbujemy potem jeszcze podać takie, które były bliższe nam kulturowo, Ale na przykład no, w kulturze amerykańskiej no, taką osobą, no, archetypem no, kogoś, kto realizuje ten tryb, to jest Emily Dickinson. Wielka poetka, która właśnie przez całe życie spędziła na pięterku swojego domu i właśnie nie kontaktowała się ze światem i pisała wspaniałe, mistyczne wiersze o relacjach z Bogiem. Tworzyła piękne rzeczy. Które nie wychodziły z szuflady, tak, to prawda. Bo nie było tej akcji. No i trzeci tryb, o którym jeszcze nie powiedziałam, to jest tryb stymulacji. Wtedy, kiedy mamy pobudzoną górną część mózgu, czyli właśnie wtedy pracuje górny mózg, czyli potrafimy stworzyć strategię, umieścić ją przestrzennie w czasie i ją realizować. Pracując w trybie poznawczym stymulacji, nie znamy granic. Cały czas realizujemy swoje... Wizjonerzy. Wizje, dokładnie. I szybko, czasami nie zauważamy, że są straty. Mm-hmm. Bo nie mamy trybu obserwacyjnego, nie widzimy wtedy, że są szkody. Oczywiście lubimy uproszczenia, ale musimy pamiętać, że cztery tryby istnieją tylko po to, żebyśmy je dobrze zrozumieli. One są tak wyodrębnione po to, żeby jakby całą teorię zrozumieć, a tak naprawdę w każdym z tych trybów jest wiele odcieni. To tak jak w każdym elemencie naszego życia. Ciężko jest nas wrzucić w jedną ćwiartkę, wszystkie takie typologie opracowane wyłącznie na podstawie matrycy czteropolowej nie oddają w pełni wszystkich barw życia. Mhm. Tak? Ale żebyśmy to dobrze zrozumieli, to może podajmy jakieś przykłady. To Emily Dickinson, no to pewnie niektórym z naszych słuchaczy to coś mówi, ale może nie wszystkim, no to może jakoś przetransponujmy to na jakieś bardziej znane nam nazwiska i może potem jeszcze porozmawiamy o takich sytuacjach życiowych, na różnych planach to się przecież rozgrywa, prawda? Na przykład ja się nad tym zastanawiałem i mój ulubiony, ukochany zespół The Beatles, największy zespół świata, no to chyba nie jestem odosobniony w tym sądzie. Mm-hmm. Jak pomyślałem o nich, no to mnie się wydaje, że oni akurat tak się dobrali, że to były te cztery tryby. Że chyba, no Harrison to chyba jest najłatwiejszy do zrozumienia, Silent George, czyli milczący, cichy George. Tak, obserwator, prawda? I też taki poszukiwacz prawdy, jakoś tam, no, poszukiwacz Boga, to jest ktoś taki. Takie postrzeganie, porównywanie tego, co zrobiliśmy. Aha. No i teraz ci pozostali panowie, no to Lennon, no to chyba byłby ten od stymulacji. Tak, kreatywność, tworzenie. Tak, i który miał problemy też życiowe z tego powodu, że on tam nie potrafił się zatrzymać czasem. McCartney to być może jest tryb działania, taki, który... Tworzenie i weryfikacja, sprawdza. Tak, i taki poukładany. No i jeszcze zostaje Ringo, no to ten pewnie byłby, tak jak my tu z panem doktorem, od adaptacji, prawda? Mm-hmm. No ta historia, kiedy on wychodzi, nagrywają biały album, są pokłóceni, on wychodzi, bo już nie może wytrzymać tych kłótni i potem wraca i całe studio jest w kwiatach, no bo koledzy go tak przywitali, no on po prostu był im konieczny, chociaż no właśnie niby był najmniej ważny w tym zespole, ale bez niego zespół nie istniał. No to nawet by pasowało, prawda? Tak, tryb adaptacji. Dorosłego psychologa. Dokładnie. Ciężko wyobrazić sobie zespół, który składało się wyłącznie z czterech osób w trybie działania, tak? To tak jakbyśmy chcieli mieć czterech liderów w zespole. Myślę, że to ta komplementarność, o której zresztą pisze tutaj profesor Koslin, czyli układanie zespołów z różnych typów takich, żeby się uzupełniać i maksymalnie wykorzystywać możliwości różnych trybów, to jest piękna idea i wygląda na to na przykładzie Beatlesów, że się sprawdza. No tak, to ja mniej więcej to zrobiłem poprawnie, tak, to ćwiczenie. Tak nam się wydaje. Bardzo dziękuję. To jest łowienie komplementów, właśnie zmówiłem. Co by jeszcze trzeba dodać do tej opowieści o trybach? No chyba to, że to nie ma nic wspólnego z etycznym wymiarem, z inteligencją nie ma, prawda? Nie ma. Nie ma nic wspólnego z inteligencją. Są tryby poznawcze, jak to autorzy określają. Są tryby poznawcze, czyli to, jak postrzegamy świat, jak funkcjonujemy. Ale to jest też takie... poszerzenie, właściwie kolejny model, tak, bo to jest kolejny model opisany, więc każdy model poszerza nam spojrzenie na nas. Mhm. Możemy się odnaleźć, możemy sobie pomyśleć, w jakim trybie działamy, w jakim trybie działa otoczenie. To może zróbmy jeszcze dygresję, I potem powiemy sobie o tym, o co pani zaproponowała, ale jeszcze zróbmy taką dygresję, bo właśnie niby dlaczego ten model byłby lepszy od tej lewej, prawej półkuli, od tego modelu lewo-prawo. Według Koslina to jest tak, że tamten model jest, no nie to, że lipą, bo to trochę jakoś, no coś tam się zgadza, tylko że on jest nadużywany, że on się tak jakoś ładnie wpisał w popkulturę, że został rozpropagowany przez dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. Że właśnie to tak jakby było dwóch mnie w jednym mózgu, prawda, ten lewo i prawo półkulowe, albo być może jest tak, że jest, może jeszcze inaczej można to interpretować, jedni są lewo, drudzy prawo półkulowi. No ale to jest, ten model jest lepszy, jak, tak, rozumiem, górny i dolny mózg. To jest kolejny model, natomiast faktycznie lewa i prawa półkula, ten model no już ma za sobą czasy świetności, już w tej chwili wiemy, że bardzo, że półkule współpracują ze sobą w każdym obszarze, więc nie możemy powiedzieć, że tak jak mówiono wcześniej, że lewa półkula to jest tylko życie bardzo poukładane, szczegółowe, nastawione na cel, a prawe to jest życie towarzyskie, kreatywne. Prawa półkula to życie towarzyskie, kreatywność. Te dwie półkule wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli słyszymy, to lewą półkulą słyszymy na przykład konkretne wyrazy, a to, jak to interpretujemy, jakie nadajemy temu znaczenie, prawdopodobnie słyszymy prawym. Prawym płatem skroniowym, bo to dotyczy akurat płata skroniowego. Tak samo wypowiadanie się, na przykład sterowanie głosem. Lewa półkula odpowiada za inną część sterowania głosem, innymi mięśniami prawa, na przykład odpowiada za śpiewanie, układanie słów i wyrazów w śpiewaniu, a lewe w mówieniu. Czy ten podział jest sztuczny, tak? Bo są mikromoduły, które się znajdują w obu. Tak naprawdę w tej chwili już wiemy, że nie mamy stricte lewopółkulowych osób i prawopółkulowych osób. W tej chwili wiemy już o tym, że te półkule się uzupełniają. Na pewno wypływa to z tęsknoty za zrozumieniem, tak? I za, jak wiemy, też również zostało to przytoczone w książce profesora Koslina. No, wynika to z jednego badania, w którym jeden z naukowców przeciął, rozłączył półkulę, dokonał zabiegu hemisferektomii. I sporo wniosków wysnutych potem z tego badania było na wyrost też. Nie potwierdziły się w głębszych badaniach, ale jakaś taka potrzeba, tęsknota za tym, żeby w końcu wyjaśnić coś ciekawego. Żeby było prościej. Mózg lubi, żeby było prościej. Mózg lubi oszczędzać energię, więc im prościej dla niego, tym lepiej. Aha. No właśnie, ale teraz jeszcze, to jest bardzo ciekawy trop. Mózg chce. To znaczy, właśnie to jest tak, że my wykorzystujemy ten mózg, czy ten mózg nas wykorzystuje, czy jesteśmy więźniami tych trybów poznawczych, bo to jest zasadnicze pytanie. Jedno z kilku ważnych pytań chyba, prawda? Jak to jest? Więźniami nie jesteśmy. Mamy, coś jest dla nas łatwiejsze, a coś trudniejsze. To tak jakby o tym mówią tryby poznawcze. Do czegoś jest nam bliżej i coś będzie, któreś elementy z naszego życia będą dla nas łatwiejsze. Jeżeli będziemy chcieli funkcjonować w innym trybie, niż jest nam bliższy genetycznie, po prostu będzie nas to kosztowało więcej energii. Ale warto to ćwiczyć, czy nie? Moim zdaniem tak. Natomiast świadomość tego, że mamy jakąś specyfikę, to jest dobry punkt do startu, do tego, żeby wykonać jakieś kroki w inną stronę. Właściwie autorzy proponują inne kroki, w inną stronę, ale o tym może za chwilę porozmawiamy, bo ja tylko jeszcze chcę się do tej książki odnieść, bo to jest fascynująca opowieść o takim panu, którego inicjały tylko są znane i słynne, SM bodajże, prawda? Tak go nazywano, tak? Tak go nazywa się w literaturze psychologicznej, którego próbowano nauczyć, i on się nauczył nawet znakomicie, zapamiętywania kolejnych sekwencji cyfr. I że normalnie, bo w tej pamięci krótkiej to mamy chyba 6 albo 7, prawda? I łatwo nam to zrobić, a potem to już jest trudno. I on potrafił zapamiętać, ile tam, nie 30, czy ileś tam, nie wiem, strasznie dużo. Tak. Tam codziennie nowa cyfra dochodziła, tak? Wymyślił jakiś swój sposób zapamiętania tego ciągu cyfr, który nie przełożył się potem na nowe zadanie. To też jest ciekawe. Wszyscy tęsknimy za takim uniwersalnym jakimś ćwiczeniem, które sprawi, że nasze funkcje mózgu radykalnie będą się zmieniać. Musimy pamiętać, że jeżeli ćwiczymy coś, to ten obszar, w którym ćwiczymy, się poprawia. natomiast inne niekoniecznie. Tak? To nie ma ćwiczeń uniwersalnych. To jest jakaś jedna konkretna umiejętność, a nie kompetencja, tak? Jakbyśmy to tak mogli określić. Tak, bo akurat on był biegaczem. Ale właśnie, proszę powiedzieć, to jest fascynująca historia. On sobie zapamiętywał kolejny ciąg cyfr w oparciu o jakieś czasy, które sam przebieg, czyli na przykład na 100 metrów, na 200 metrów, pamiętał swoje czasy. Aha. I te cyfry układał. I wtedy łatwo mu było, łatwiej mu było zapamiętać, tak? Natomiast to się nie sprawdziło już zupełnie w literach. No ciekawe. Prawda? No bo niby to samo. Niby to samo, natomiast litery są zupełnie inną funkcją. Także tak naprawdę my zachęcamy do tego i tutaj autorzy zachęcają do ćwiczeń, ale pokazują, że to nie jest... że na wyuczenie się jednej można być ekspertem w jednej dziedzinie. Aha. Pan był ekspertem w dziedzinie zapamiętywania cyfr, tak. Ale już niestety nie był ekspertem w zapamiętywaniu liter. W literach to tylko było tych 6 czy 7 i koniec. Dokładnie. Tam dalej miał problem, ale cyfry łatwo było przetłumaczyć, no bo akurat był biegaczem. Tak? To jest piękny przykład na to, że jeżeli chcemy zwiększać ogólnie sprawność mózgu, powinniśmy stosować bardzo różnorodne bodźce. Nie wiem, takie najbardziej popularne ćwiczenia, które można uznać za te, które wpływają na więcej obszarów mózgu, to jest ćwiczenie o nazwie podróże, spotkanie nauka, z rodziną. Nauka gry na instrumencie, spotkania z bliskimi. Ale dosłownie teraz pan mówi, to nie są żadne kryptonimy, tak? Czyli to są na takie, co dzień robimy, tak naprawdę. Takie rzeczy, w których nasz mózg dostaje bardzo dużo różnych bodźców i ćwiczymy wiele różnych szlaków przewodzenia. No tak, ale to jest, weźmy przykład tej Emily Dickinson, która ileś lat spędziła na tym swoim pięterku i właściwie jak ktoś odwiedzał jej dom, no to ona tylko czasami wystawia głowę za drzwi, tak żeby jeszcze nikt nie zauważył. Właśnie ona była zajęta pisaniem tych wielkich, wspaniałych wierszy, odkrytych znacznie później. To trochę jakby nasz Norwid w pewien sposób, nawet jeszcze bardziej to jest radykalny przykład. No to ona jakoś nawet jakby ćwiczyła te inne kompetencje, to nie wiadomo, żeby wyćwiczyła. No może to jest tak, że ona była skazana na ten los samotnika i dobrze, że znalazła sobie, że miała ten talent poetycki wielki, no to mogła się w tym realizować. No i nawet jakby ćwiczyła, Bóg wie, znaczy mówiąc krótko, chyba nic by z tego nie wyszło. Więc być może to jest taki przekaz jednak autorów, że no ćwiczenie ćwiczeniami, ale może jednak dajmy sobie z tym spokój. Ja to tak odczytuję. To jest chyba dla mnie jednak opowieść o tym, że my nie jesteśmy elastyczni. Ja będę się upierał przy tym, że to kwestia wszystko energii. Jeżeli zostajemy w tym swoim trybie i funkcjonujemy w tym, co jest nam najbliższe, wydatek energetyczny jest na pewno najmniejszy. Jeżeli szukamy nowych wyzwań, bliższych innym sposobom funkcjonowania, oczywiście kosztuje nas to energię, ale kwestia tego, czy chcemy w ten sposób tą energię inwestować i jakby zwiększać swoją elastyczność. Czy da się coś takiego zrobić, żeby państwa zainteresować, znaczy, żeby państwo znaleźli ten swój typ? Bo tutaj jest cały test, tam kilkadziesiąt jest pytań i punktacja i tak dalej. Ale może da się, tak jak państwo teraz nas słuchają, książki nie znają, ona dopiero się teraz ukazała. Czy da się tak zrobić, żeby państwo się rozpoznali, zadając, no nie wiem, 3-4 pytania i jak państwo te pytania usłyszą, to zrozumieją, poczują, jakim są typem? Czy nie? Czy to jest za trudne? No, możemy spróbować. No, to spróbujmy. Małgorzata Bora, Grzegorz Bora. No to wielkie wyzwanie. Słuchamy. Słuchamy. Jeżeli państwo osiągają w swoim życiu cele, które sobie postawicie i staracie się weryfikować te swoje cele, czyli zaplanowaliście coś i to realizujecie i napotykacie jakieś przeszkody, to wtedy i modyfikujecie plany, zauważając te przeszkody, to prawdopodobnie funkcjonujecie w trybie działania. To znaczy realizujecie, tworzycie swoje plany, realizujecie te plany, napotkane przeszkody zauważacie i dostosowujecie plany swoje do napotkanych przeszkód. To jest taki ktoś poukładany, ktoś, kto czasem jest liderem swojej społeczności? Tak, to jest człowiek, który potrafi pracować samodzielnie. Czasami samodzielnie sobie narzuci plan, realizuje go samodzielnie i weryfikuje to, co zrobi. To są właśnie też liderzy. Często są postrzegani jako liderzy, ponieważ oni są samowystarczalni. Widać, że działają, więc taki człowiek, który widać, że działa, jest postrzegany często jako lider. I to jest wtedy górny mózg i dolny mózg? Górny mózg głęboko i dolny. Wykorzystany. Wykorzystywany. I ten górny mózg, przypomnę, jest od planowania, ten dolny jest od rozpoznawania schematu i od rozpoznawania kształtu, od porządkowania danych, które przyjmują. Porównywania z tymi, które już mamy, prawda? Zapamiętywania tych danych, czyli gromadzenia. No dobrze, to jest ten tryb, jak on się nazywa, działania. Działania. I teraz ten, no może kolejny, to jeszcze trochę dla kolejny przypomnienia. Kolejny to mamy tryb obserwatora, wtedy kiedy... kolejny tryb obserwatora, czyli na przykład jesteśmy osobą, która lubi obserwować otoczenie, lubi poszukiwać różne teorie, weryfikować te teorie z własnymi doświadczeniami. Zawsze znajdzie więcej szczegółów niż pozostali. Uh-huh. Dokładnie. Obserwuje otoczenie, weryfikuje, porównuje do czegoś, co już było wcześniej na przykład, do swoich emocji, do tego, co da nas, sytuacji, która już była wcześniej. Uh-huh. Czyli górny mózg mniej wykorzystany, mniej dolny bardzo mocno. Obserwacja otoczenia. Jest to osoba, do której często zwracamy się po poradę, bo ona już przeżyła wiele. Znaczy, jest postrzegana jako osoba, która potrafi doradzić nam, ale z tego, co już było, tak? Porównując. Na współpracy w grupie to będzie osoba, która nam dostarczy danych, których nie zauważamy, tak? Jeżeli chcemy, żeby projekt się powiódł, to musimy takiego mieć. Ta osoba powinna być. Ale to też jest może wbrew intuicji chyba, to niekoniecznie jest to osoba taka drugorzędna. Nie. To jest osoba bardzo wartościowa. Właśnie Kosslyn i Miller mówią, że Dalai Lama jest taką osobą na przykład. Tak, według nich to jest klasyczny przykład. No jeszcze dwa typy. No, uporządkujmy, opiszmy i zaprosimy potem Państwa do rozmowy. Tryb stymulacyjny, czyli tak w momencie, kiedy czujemy, że mamy potencjał, jeżeli wśród Państwa jest osoba, która ma bardzo dużo pomysłów i te pomysły się pojawiają jak z rękawa i czasami te pomysły ranią innych, bo nie zauważamy tego, że nasz pomysł może kogoś zranić. Idziemy, czasami zachowujemy się jak słoń w składzie porcelany. Wynika to z faktu, że pracujemy głównie górnym mózgiem i nie mamy tych możliwości weryfikowania dolnym. Mhm. Czyli nie dzieci zauważamy. Dzieci tak mają często, prawda? Moja wnuczka to jest właśnie dokładnie to. Znaczy nie to, że ona rani, tylko mam po prostu milion pomysłów i natychmiast one się zmieniają. Buch, te pytasowała karty i natychmiast wyciąga kolejne. Ale są to osoby też bardzo, jeżeli się trzymają ściśle swojego wyznaczonego planu, realizują ten plan, właściwie nie patrząc na otoczenie, tylko wyłącznie realizując swój plan i są bardzo kreatywni. Ale to nie oznacza, że oni są źli. Nie, to nie oznacza, to nie, że są źli, tylko są bardzo nastawieni na swój cel i też na kreację cały czas tego celu, na udoskonalenie. Konie, które porywają, prawda, do galopu. Tak jak Wysocki śpiewał o tych koniach. No i jeszcze mamy tutaj nas dwóch i pewnie nie tylko, tryb adaptacyjny, prawda? Czyli osoby, które odnajdą się w każdym scenariuszu i w każdych realiach. Spoiwo grupy. Tak jest. Idealny pracownik. No, ale też niekoniecznie tak, że to jest po prostu idealny pracownik taki niższego sortu i rzędu, tylko no i też mogą osiągać, no jak powiedzimy, osiągamy bardzo dużo sukcesów w życiu. No dobrze, to było wprowadzenie, to była opowieść. Gdyby Państwo chcieli z nami porozmawiać, o coś zapytać, my jeszcze spróbujemy rozwinąć tę myśl zawartą w podtytule, sprawdź w jaki sposób myślisz, no to o tym mniej więcej mówiliśmy i naucz się robić to lepiej i zobaczmy jak ta teoria oparta na badaniach zresztą właśnie na naukowych, co można z tego zrobić, jakie są ścieżki wykorzystania tego pomysłu. No to zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To jeszcze może do dodania chyba, warto by było chyba o tym powiedzieć, nawet może koniecznie. Czy można się zmienić, z jednego typu przejść w drugi w drodze swojego życiowych doświadczeń? My się trochę nad tym zastanawiałem. Pomyślałem o najważniejszym, może no tak mi się wydaje, najważniejszy polski bohater literacki. No to jest chyba Jacek Soplica i ksiądz Robak. No to tam jest gigantyczna zmiana. No to myślę, że on najpierw był w trybie stymulacji, a potem, to nie wiem w jakim, ale chyba w działania bardzo precyzyjnie rozpisał sobie strategię, potrafił też współpracować, nawet chyba wyćwiczył jednak kilka innych możliwości. No bo też przecież działał pod pseudonimem, w przebraniu, był takim spoiwem tej społeczności, prawda? To znaczy, że chyba się można zmienić. Czy to tak. Jest tylko taka opowieść literacka? Można? Tryb stymulacji to jest taki typowy przykład tego, że nie podejmuje, nie koryguje swoich działań w oparciu o doświadczenia, które nabywam, do pewnego progu prawdopodobnie, tak? W którymś momencie te doświadczenia są albo tak dotkliwe, albo jest ich tak dużo, że przychodzi taki moment, że jednak zmieniam ten pomysł na swoje życie i czerpię z tych danych, które mi się nagromadziły. Być może tych bodźców trzeba dostać, po prostu otrzymać więcej. To, co pan wspomniał o dziecku, to też jest typowy przykład takiego etapu w życiu, kiedy ten tryb stymulacji bywa bardziej naturalny niż w innych sytuacjach. W miarę nabywania doświadczeń, gromadzenia danych, on ma prawo się zmienić. A może to jest tak, że dojrzałość na tym polega, że ćwiczymy inne tryby? To może tak jest? Bo tego akurat oni o tym nie piszą specjalnie. Oni raczej podkreślają to, że jesteśmy jakoś tam w tym trybie. Możemy trochę poćwiczyć nawet nie kompetencje, tylko umiejętności, ale że jesteśmy właściwie przypisani. Tak to zrozumiałem bardziej. Znaczy w książce w oparciu o ten test, prawda, poznajemy swój tryb, ale taki tryb krótkoterminowy. Aha, to jest istotne, prawda? Tak. Natomiast później mamy tryb długoterminowy i tu może jest ta różnica. Tak. W jakim trybie działamy długoterminowo, tak? Bo no, zrobienie testu to jest jakaś chwila, tu i teraz, dzisiaj. Chociaż powiem szczerze, warto zrobić ten test, nie jest najprostszy, warto się skupić, ale polecam słuchaczom przetestowanie siebie i zrobienie tego testu, jak działam krótkoterminowo, jak funkcjonuję krótkoterminowo. A tutaj on nie odpowiada na pytanie, jak działamy długoterminowo, tylko żeby się zastanowić, bo sami myślę, że nawet w ciągu dnia w różnych trybach działamy. I w różnych okolicznościach, prawda? Też to podkreślają autorzy. No dobrze, ale teraz oni właściwie proponują jednak taką drogę i to pewnie też jest państwu bliskie, bo państwo są coachami i trenerami, że to jest bardzo ciekawa teza. To znaczy, że oni traktują społeczności jako protezy. Proteza społeczna, tak piszą. I to jest bardzo nawet wyraziste, prawda? To znaczy, no, jestem w czymś dobry, w innym to może mniej. No to w takim razie powinienem albo się do takiej grupy przyłączyć, która już taka jest, albo może spróbować stworzyć taką grupę, żeby byli różni ludzie pracujący w różnych trybach poznawczych i wtedy z tego coś może wyniknąć, ale żeby myśleć w kategoriach grupy, a nie w kategoriach jednostki. Wydaje mi się to bardzo interesujące. Tak, idea zespołów komplementarnych jest na pewno interesująca. Jest jeden warunek. Każdy z członków zespołu musi rozumieć swój sposób funkcjonowania, sposób funkcjonowania swoich kolegów i akceptować to, że ja jestem różny, inni są różni. Każdy wnosi jakieś wartości. Czyli taka komplementarność mimo wszystko wymaga głębokiej świadomości na wielu poziomach. To może teraz o tym więcej, mam nadzieję. A teraz porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Pan Maciej, dzień dobry, witamy. Słuchamy pana. Witam. Maciej z Torunia. Jakby ciągnąc wątek tej różnorodności, to tak zdaje się chyba Einstein już rzekł, że istotą w ogóle rozwoju jest właśnie ta różnorodność. I jakby ja odczuwam w sobie tą totalną różnorodność i proszę powiedzieć, co kiedy jakby ja się odnajduję w każdym z tych trybów. I to nie na poziomach takich różnych, różnorodnych, tylko jakby w każdym jakby czuję, że sprawdzałbym się idealnie. A no ciekawe. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Tak, to tyle. To było to pytanie. I teraz proszę, proszę Państwa o odpowiedź. Małgorzata Bora, przypomnę, Grzegorz Bora, Borowie, Państwo Borowie są z nami dzisiaj. Pan Grzegorz. Tak jest. Tak jak powiedzieliśmy o tych podstawowej informacji o tych trybach, warto jeszcze dodać, że tłumaczymy to w tej prostej formie, a forma jest, a całość jest trochę bardziej skomplikowana. Tryby bywają kontekstowe wokół konkretnych zadań. Potrafimy być w domu w jednym trybie, w pracy w innym trybie, w relacji z inną osobą jeszcze w innym trybie. Ja wiem, że to ten piękny obraz, który namalowaliśmy na początku, trochę komplikuje, ale tak jak powiedziałem, no, życie takie właśnie bywa. Bardziej skomplikowane niż chcielibyśmy, żeby było. A pewien taki sposób uproszczenia na początku pozwala nam zrozumieć jakby całość tego obrazu, tych danych wejściowych. Więc możemy być kontekstowi w zależności od tego, jakie zadanie, jaka osoba, jaka rola życiowa. Mhm. No tu jest zresztą w książce to ładnie opisane, że czasami pracujemy i funkcjonujemy w jednym trybie, po czym spotykając partnerkę życiową, rezygnujemy z tego trybu na rzecz na przykład trybu adaptacyjnego, tak? I dajemy się uwieść sytuacji i chwili i płynąć z prądem, a będąc w pracy, na przykład pracując w trybie stymulacyjnym. No tak, ale czy to w takim razie ta teoria ma jakąś wartość taką użytkową, no bo to można powiedzieć, dobrze, to jesteś w tym trybie, a potem w innym, albo tym coś tam jeszcze w innym, to właśnie co ona tłumaczy? No właśnie to tłumaczy jednak? Znaczy myślę, daje że rady jakieś? Myślę, że jak każdy model, wykorzystanie go poszerza naszą świadomość, zarówno o sobie, jak i o najbliższych i o tym, w jakim trybie jesteśmy. Być może, jeżeli dostajemy sygnały z zewnątrz, że ten tryb jest dla otoczenia niewygodny, warto się zastanowić nad tym. Warto popracować. Jeżeli ja pracuję sam, na przykład pracuję jako człowiek home office, mam, prawda, siedzę w domu i coś robię i widzę się z zespołem raz w miesiącu na przykład, albo widzę się z teściową raz w miesiącu, jak zmienić swój tryb funkcjonowania wtedy, prawda, żeby być bardziej akceptowalnym, bo jednak jesteśmy społecznie. Aha, czyli to jest trochę tak, jakbyśmy rozcinali włos na czworo, ale jednak coś z tego wynika. Jesteśmy mieszanką. Okej. Pan Grzegorz? Każdy model ułatwia zrozumienie pewnych rzeczy. Musimy też pamiętać, że każdy model jest jakimś fragmentem prawdy o nas. Nie znam takiego modelu, nie poznałem go i mam nadzieję nie poznać, który by opisywał człowieka w całości. To może a propos, bo pytanie jest zasadniczej natury. Pani Monika pisze tak. To jeszcze może przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby Państwo mieli ochotę napisać, bardzo proszę. Pytanie jest takie, jakie są właściwie podstawy naukowe tej typologii? Czy to nie jest kolejny Myers-Briggs? Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest, więc ja też prosiłbym o krótką interpretację. Albo Enneagram, czyli bardzo popularna klasyfikacja, bo się lubimy dowiadywać, że jesteśmy tam na przykład baranem albo piątką i tak dalej, ale tutaj według pani Moniki to nie ma nic wspólnego z nauką. Więc jakie są podstawy naukowe tej teorii? Nie, więc podstawy są opisane, to jest dosyć stare badanie, z 1982 roku. Mortimera Miszkina, między innymi jego zespołu, jeszcze był z kolegą, gdzie badanie było prowadzone na małpach rezus. No i niestety wycinano im kawałek mózgu. Niestety im później wycinano kawałek mózgu, natomiast małpy uczono najpierw rozpoznawania kształtu, później rozpoznawania odległości i później niestety odcinano im kawałek mózgu. Podstawy anatomiczne są takie, że część mózgu, anatomicznie jak zobaczymy zdjęcie mózgu, to mózg z boku jest przecięty taką szczeliną boczną, szczelina Sylwiusza, i powyżej tej szczeliny jest mózg górny i części małp właśnie wycinano mózg górny, części małp wycinano mózg dolny, czyli tą korę mózgu. I badania polegały na tym, że małpy, które potrafiły zlokalizować dobrze dany przedmiot, po wycięciu części górnej nie potrafiły go później zlokalizować. A rozpoznawały cały czas dobrze kształt tego przedmiotu. Czyli dolny mózg to jest kształt, A górny to jest ruch. Tak? To jest ruch. Przemysł to jest lokalizacja. Lokalizacja, przestrzeń. I stąd też lokalizacja, jak myślimy o strategii, też myślimy o lokalizacji, o przemieszczaniu. No i były kontynuacje. To było pierwsze badanie w 1982 roku, później były badania w 1992, kolejne, które też właściwie to potwierdziły. Że, tylko na szczęście wszczepiano elektrody, już nie było tak, to tych. Były elektrody, mikroelektrody wszczepiano i były też pobudzane zwierzęta. Niestety cały czas trenujemy na zwierzętach. No, ale coraz bliżej, a w tej chwili mamy już narzędzia, które powodują, że niekoniecznie musimy rozkroić mózg, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje. Są to nowe metody diagnostyczne, które... Neuronauka potocznie, to jest właśnie nazywana, to jest właśnie to, tak? To wszystko. No to, ale teraz jeszcze może mała dygresja, bo tutaj pada odniesienie. Zresztą też autorzy też się tym zajmują, też o tym piszą. Mówią o różnych metodach innych, takich jak ten popularny test Myersa-Briggsa, prawda? To jest oparty na Jungu, na czterech władzach poznawczych Junga. No i on jest powszechnie wykorzystywany, ale według autorów tej książki no, on nie ma właściwie sensu. Znaczy, on to jest model wyłącznie teoretyczny. Mm-hmm. Carl Gustav Jung stworzył ten model wyłącznie w oparciu o swoją obserwację. No ale to pewnie już naukowcy by to potwierdzili, gdyby to działało, czy nie. To dzisiaj jest niepotwierdzone. Niepotwierdzone. No to... Takimi badaniami, jak myślimy w porównaniu z tymi przed chwilą. Aha. A Wielka Piątka? To jak się do tego ma, bo to jest ten słynny, ta podstawa opisywania osobowości, to Wielka Piątka, to też chyba jest jakoś z boku tego podziału górny-dolny mózg, prawda? Tak, z boku, ale podobnie jak to, jak wykorzystujemy górny i dolny mózg, cechy Wielkiej Piątki są w dużej mierze genetycznie przekazywane, czyli jest to gdzieś jakoś nasza... naturalna właściwość. Aha. No dobrze, to może powiedzmy jeszcze o tym, no, co właściwie z tą wiedzą można zrobić. Bo to pewnie jest najciekawsza droga, to jest praca zespołowa. Zresztą chyba autorzy też przyznają, że ten podział górny i dolny mózg, ta ich interpretacja tego podziału, no to właśnie odnosi się najbardziej do relacji, prawda? Że też to ich interesuje jakoś szczególnie, że to najbardziej to wpływa na relacje, może tak. No to może powiedzmy coś o rodzinie, o zespołach, o kto? Jak się państwo funkcjonuje? Państwo są z różnych typów, no pani jest... Tak, my jesteśmy z różnych działaczem, typów. A pan jest adaptacyjny. I to nam się... I sprawdza, i nie sprawdza, jak to zwykle w życiu. Tak jak powiedziałem już pewnie, w każdej typologii ważne jest zrozumienie, do czego jest mi bliżej, do czego jest bliżej bliskiej osobie. Aha. I pewna akceptacja tej różnorodności. Bez jakiegokolwiek modelu, jaki on by nie był, byłby oparty na jakichś realnych sprawach, nie mamy tego punktu wyjścia do dyskusji, do jakiegoś opisu. To nawet nie chodzi o to, że musimy się zgadzać z tym modelem. Ważne, żeby on jakoś tam dawał fajny początek rozmowie i analizie i przemyśleniom. A w biznesach jak to jest? Bo dla mnie ciekawe i to przesłanie tego jest takie, że na początku jakoś trudno mi się było z tym pogodzić i bardzo się z tym źle czułem, że jestem w tym trybie adaptacyjnym, bo oczywiście chciałbym być w trybie działania. To jest jakoś chyba najbardziej taki społecznie doceniany tryb. No to są ci liderzy, to są ci, którzy i tworzą plany, i potrafią obserwować, koordynować, prawda? To jest jakieś takie ładne. A tryb adaptacji to jest ktoś, kto płynie z prądem. To jest często nasza właściwość, że chętnie byśmy byli w innym trybie niż jesteśmy, tak? Tak, to prawda. Ale nie, ja się nie zgadzam. Ja patrzę na tryb adaptacji, że jest to tryb tak naprawdę najbardziej, tak jest zresztą w opisie w książce, że są to osoby, które są najbardziej niezbędne w towarzystwie, że bez nich nie ma imprezy. No ale oni są tłem jednak jakoś, oni są spoiwem, no oni są... Ale bez żołnierzy żadna firma nie funkcjonuje. No właśnie, ale właśnie o to chodzi, że ci są żołnierzami, a ci są generałami. Ale tak jest świat... zapisane w książce, że ktoś, kto funkcjonuje w trybie adaptacyjnym, może być świetnym pracownikiem, to znaczy, że może być waleczny, że może realizować plany, że może przewodzić pewnie, jeżeli zostanie nominowany na funkcję lidera, stanie na wysokości zadania i się dostosuje do sytuacji, której oczekuje od niego organizacja, w której pracuje. Coś mi się wydaje, że pan redaktor jest jednak w trybie adaptacyjnym, ale elastycznym. Tak pewnie było tam dopisane. Grupa wsparcia zaczyna działać. Tak jest. Ale to jest chyba właśnie odkrywcze, ja myślę. To znaczy, jeśli rzeczywiście tak jest, że te wszystkie tryby są równoważne, czy równoznaczne w tym sensie, że są równowartościowe, to jednak zmienia spojrzenie na świat, prawda? Znaczy, że wszyscy są potrzebni, że każdy ma jakiś swój talent i na tym talencie powinien bazować. Trochę tam trzeba tam poćwiczyć elastyczność, owszem, trzeba jakoś w tym świecie się odnaleźć, ale jednak bazować na własnym talencie. Ja myślę, że to jest chyba odkrywcze w tym wszystkim. Jak prowadzę zajęcia ze studentami, uczę ich dziennikarstwa, to jest taka pokusa. Oni mają taką pokusę, że wszyscy chcą... Jest kilka takich postaci, które no każdy tam jakąś ma taką ulubioną, takie gwiazdy, i chcą je naśladować. I na przykład jedną z takich postaci jest Monika Olejnik. Ja pamiętam, jak ona kiedyś, rozmawiając z jednym z prominentnych wówczas polityków, zadała mu 14 razy to samo pytanie na inne sposoby. I ona jest taką osobą walki. Na pewno byłaby w tym działaniu jakoś. To może ten jej tryb jest, prawda? I teraz pytam tych młodych ludzi, no dobrze, czy wy byście sobie potrafili wyobrazić taką sytuację, że prowadzicie z kimś wywiad i zadajecie temu człowiekowi 14 razy to samo pytanie, za każdym razem inaczej, ale to samo pytanie. Ja bym pewnie machnął ręką za drugim razem, no się ona nie odpowiada, nie wie. A ona to robiła, no pokazała, że to jest ważne, jaka jest ważna dociekliwość, jaka jest rola dziennikarza. No pewnie, ale w innych sytuacjach to pewnie nie działa. Nawet jestem pewien, że nie działa. Prawda? Trudno sobie wyobrazić, że ona prowadzi jakiś taki program empatyczny rozmowa ze słuchaczami po północy. To raczej pewnie to nie jest to. I mówię, słuchajcie, no to może wy spróbujcie bazować na tych swoich talentach. Czyli jakby, mówiąc językiem Kostyna Millera, w swoich tych trybach poznawczych, i potrenujcie to i to zadziała. A jeżeli chcecie, to znajdźcie sobie fajną grupę jakąś, taką, która jest różnicowana trybowo. Tak? No teraz mam ten język, nie potrafiłem tego wyrazić, bo nie znałem tej książki. To jest ta zasada? Tak, łatwo mi sobie wyobrazić dziennikarza, który funkcjonuje w trybie obserwatora i ze zdania, które pada ze strony rozmówcy, wyławia dużo więcej informacji niż przeciętny człowiek. Tak? I masz świetną bazę do tego, żeby kontynuować rozmowę, bo wydawałoby się, że z podobnych wyrazów, ale nie wiem, z tonu głosu, z innych elementów wyłapuje więcej. Aha. Ma pani jeszcze jakąś puentę, pani Małgorzato? Jak pani nie ma, no to... to niekoniecznie. Dobrze, to puenta jest taka. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, która jest wydawcą Klubu Trójki, i ona ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Górny mózg, dolny mózg, bardzo pouczającej, interesującej. I bardzo państwu gratuluję debiutu w Trójce. Grzegorz Bora i Małgorzata Bora byli dzisiaj z nami. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program, i wszystkiego dobrego dla państwa w Europejskim Dniu Mózgu, ale nie tylko. Co? Chciałam dodać, że Kopernikus. Kopernikus wydał, tak. Znakomite wydawnictwo, i będziemy jeszcze wracać do książek, które oni wydają. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Autopromocja. każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.